कला जो पृथ्वी का तरीका मैं आप हजरात की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। आप हजरात के इल्म में है ये नमाज बड़ी फजीलत वाली नमाज है। बहुत सारी अहादीस में इस नमाज का तज़किरा आता है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास को इसकी खुसूसी तालीम फरमाई और ये फरमाया था, मेरे चचा जान इस नमाज को अगर हो सके रोज़ाना पढ़ लेना, बड़ी बरकत वाली नमाज। अगर रोज़ाना ना पढ़ सको तो हफ्ते में एक बार ज़रूर पढ़ लो, अगर हफ्ते में भी ना पढ़ सको महीने में पढ़ लो, महीने में भी ना पढ़ सको साल में एक मरतबा ज़रूर पढ़ लो, अगर इसका भी मौका ना मिले तो ज़िंदगी में तो एक मरतबा इस नमाज को ज़रूर पढ़ लो। हम अल्लाह की तौफीक से कोशिश करें इस नमाज को हर हफ्ते में कम अज़ कम जुमे के दिन तो ज़रूर पढ़ें। इसकी इतनी बरकत हैं, इसके पढ़ने से दिल की ईमान की बैटरी ऐसी चार्ज हो जाती है। जैसे हम अपने ज़ाहरी एतबार से फिक्र करते हैं हमारा मोबाइल चार्ज रहे, मोबाइल चार्ज होगा तो सिग्नल भी आते हैं, बात भी हो सकती है। दिल के ईमान की बैटरी चार्ज हो गई, अल्लाह ताला से रابطہ रहेगा, अल्लाह से मांगने का रابطہ बाहर रहेगा, उधर से अता होता रहेगा, इधर से हम मांगते रहेंगे। तो सलात तस्वी का तरीका, दो किस्म के तरीके रिवायात में आते हैं, दो तरीके मैं आप हज़रात के सामने दोनों तरीके कर दूँगा, बस थोड़ा सा उनमें फ़र्क। सलातु तस्वी में 300 मरतबा मजमुई तौर पर तीसरा कलमा पढ़ा जाता है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। यहाँ तक भी पढ़ सकते हैं और अगर किसी को अल्लाह ताला मजीद हिम्मत दे तो अगला जुमला भी मिला ले, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। और अगर पहले चार कलिमात सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ ले तब भी काफी, इससे भी सलातु तस्वी अदा हो जाए। 300 मरतबा ये तीसरा कलिमा इस तरह पढ़ना है कि हर रकत में 75 मरतबा पढ़ें। इस तरह मजमुई तौर पर चार नफिल पढ़ेंगे, 75 मरतबा हर रकत में, तो मजमुई तौर पर 300 मरतबा ये कलिमा हो जाए। अब ये 300 मरतबा पढ़ना कैसे है, इसकी तरतीब आपके सामने अर्ज कर, हर रकत में ये कलिमा 75 मरतबा पढ़ा जाए। इसकी पहली तरतीब जो हदीस में आई वो ये, फिर दोनों का मैं फर्क कर दूंगा जिस तरह किसी को सहूलत हो पढ़ सकते। पहली तरतीब ये है कि ये जो चार नफिल है ये आम नवाफिल की तरह पढ़ने, कोई से भी सूरत पढ़ सकते। मिसाल के तौर पर सूरह अलहाक मुत्तकासुर, सूरह वलासर, वैलुल्लिकुल्लिहुमाजा अलम तरक, कहीं से भी चार रकतें पढ़। तरीका ये होगा कि जब हम पहली रकत सलातु तस्बीह की नीयत से शुरू करेंगे तो पहली रकत में सना पढ़ने के बाद 10 मरतबा ये कलिमा पढ़ें, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और उंगलियों को दबाकर इसको शुमार करते रहें। ज़रा तवज्जो, ये नमाज क्या थी, इस तरह इसको शुमार करते रहें, अंगूठा दबा दिया फिर अगली उंगली फिर अगली, 10 मरतबा दबाने से 10 की तादाद हो जाए। सना के बाद 10 मरतबा पढ़ लें, उसके बाद सूरह फातिहा और सूरत मिलाने के बाद रुकू में ना जाएं, 15 मरतबा पढ़ लें। क्याम में 25 मरतबा हो गया, 10 मरतबा सना के बाद, 15 मरतबा सूरत के बाद, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएं, रुकू की तस्बीहात पढ़ें, सुभान रब्बी अल अज़ीम, सुभान रब्बी अल अज़ीम, सुभान रब्बी अल अज़ीम, फिर तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा ये कलिमा पढ़ें, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। 25 मरतबा तो ये क्याम में हो चुका, 35 मरतबा रुकू में हो गया, समी अल्लाह लिमन हमीदा कहकर खड़े हो जाए। उसके बाद हम पढ़े रब्बना लकल हम, रब्बना लकल हम को चार तरह पढ़ा जा सकता है। आम नमाजों के लिए भी मैं अर्ज कर दूं, बड़ी कीमती बात है जो अभी जहन में आ गई, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम, वाव के बगैर, रब्बना वलकल हम, रब्बना लकल हम, ये चार मत। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, हदीस में आपने नमाज के बाद पूछा, नमाज खत्म, ये कौन बंदा था, देखो अल्लाह आपका मौजदा था कि आपको पीछे से भी वैसे ही नजर आता था जैसे सामने से नजर, और आपको अल्लाह सुभान व तआला मौजदाना तौर पर आवाज़ें भी सुना, ये कौन था जिसने रब्बना लकल हम की जगह ये कलिमा पढ़ा, ये कौन बंदा था। साहबी पूछा आपने, जिसने ये पढ़ा اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في. دیکھو جی اللہ کی تعریف کے کلمات پڑھ. یہ کون تھا؟ یا رسول اللہ میں تھا, میں نہیں پڑھا تھا. اچھا آپ تھے. جب تم نے یہ کلمہ پڑھا 30 فرشتے اس کا ثواب نکلنے کے لیے دوڑتے دوڑتے چلے. 30 فرشتے, ہر فرشتہ یہ چاہ رہا تھا اس کا ثواب میں نکل. دیکھو جی کتنا پسندیدہ کلمہ. اور ہمیں پڑھنا چاہیے فوراً نہیں, جیسے ہی رکوع سے کھڑو ایک دم سجدے میں گرے, نماز بھی نہ کے سو جاتی. ہم کم از کم تسلی سے کلمہ پڑھ لے کتنا ثواب. 2 تا 3 سیکنڈ کے اس فرق سے نماز کتنی قیمتی بنے. بہرحال ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے, کل 45 مرتبہ. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں, سجدے میں چلے جائیں. پہلا سجدہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھ لیں, یہ 55 مرتبہ ہو گیا. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں, 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ گئے. اس کو جلسہ کہا جاتا ہے عربی میں, جلسہ اس بیٹھنے کو. یہاں پھر ہم 10 مرتبہ پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ, کل 65 مرتبہ ہو گئے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جائیں, دوسرے سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی والی تسبیحات کے بعد پھر 10 مرتبہ, کل 75 مرتبہ ہو چکے. جب یہ دوسرا سجدہ مکمل ہو جائے تو وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائے, بس اگلی رکعت بھی اسی طرح پڑھنی. اب پہلے سبحانک اللہ پہلے 3 مرتبہ 10 مرتبہ پڑھنے کلمہ, پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد 15 مرتبہ پڑھ لیں. ایک طریقہ تو یہ ہے, ایک طریقہ آپ کے سامنے یہ عرض کر. اسی طرح چاروں رکعتیں پڑھنی, چاروں رکعتیں اس انداز سے پڑھنی. اگر یہی کافی ہے تو میں اسی پہ اکتفا کر دوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم الجھن کا شکار ہو جائیں, مکس ہو جائیں تو پھر پریشان ہو جائیں گے. بعض حضرات کو میں نے پہلے بھی دوسرا طریقہ بھی بتلا ہوا, اگر کسی کے ذہن میں وہ ہو یعنی دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھنا اور قیام میں صرف 15 مرتبہ پڑھا جاتا تو اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے, کوئی بھی طریقہ یاد. تو اس طریقے میں آسانی ہے. اس طرح اگر کہیں خدا نہ خواستہ تسبیحات بھول گئے, مثال کے طور پتہ نہیں تھا, آگے چلے گئے مثلا قیام میں اور جب ربنا لک الحمد کے لیے کھڑے ہوئے یاد ہی نہیں رہا, سجدے میں چلے گئے بھول گئے, بہت آسان طریقہ ہے. جہاں اگلے میں پہنچے پچھلی مرتبہ والے بھی دوہرا لیں, بس 10 مرتبہ مزید دوہرا لیں. تو اس طرح جہاں کہیں کمی ہو جائے اگلے میں پوری کر لیں. تو اس طرح 300 مرتبہ تسبیحات پڑھ لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے.